صلی علی سیدنا محمد نبی المؤمن وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. املاق قاف قلم. نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم مدهورا. اللهم صل على سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم نحو ذلك من الشاهدين والشاكرين. هاني اسين پڙهون پيا سورت بني اسرائيل ۽ ان سورت ۾ جي اسان هاڻي جيڪو پيسيجز آهن اهي آهن پنهنجو ٽين ڪمانڊمينٽس جيڪي چئجي ڏه ڪلمات. ڏه کلما آهن الله تعاليٰ جا احکامات آهن. امر بالمعروف نهي من المنكر. ته هي نمونا هي ڳالهه ڪيو هي ڳالهه ڪيو هي ڳالهه ڪيو هي ڳالهيون نه ڪيو هي ڳالهيون ڪيو هي ڳالهه ڪيو جيڪي احکامات آهن ۽ تورات ۾ بي حڪم آهن. هي سورت جيڪا بني اسرائيل آهي سورت كهف ان جو واسطو تورات جي سورتن سان آهي. تورات جي مضمونن سان آهي. سڄي معنيٰ هن ۾ آهي. يا اسان ڳالهه ڪيون پيا الحمدلله هن کان اڳ ۾ ڪيوسون ته پنهنجو ٻارن کي پنهنجي قتل نه ڪريو ऐं पंहिंजो ज़िना जे वेझो न वञो फरमाई. हुन खां पोइ फरमाई त क़तल ॿियो जेको माण्हू हिक ॿिए खे था कनि औलाद जी ॻाल्हि खां अलॻि करे त उन उहो क़तल न करियो. पोइ क़तल में जेको आहे सो इसराफ़ न करियो, हिक ॿिए सां ज़्यादती न करियो. पोइ जेको उनजो सुल्तान जेको उनजो जेको अथॉरिटी आहे पावर आहे सो वारिस खे आहे उहो हुन बख़्श करे उहो हुन खां क़तलु वठे जो विवज़ वठे जेको बि करे उहो उनजे माइटनि ते आहे. पोइ उहे पाण में सलाह करे उहे कीअं कनि. पर पोइ वधीक हिकिड़ो क़तलु थियो आहे त उनजे पंद्रहं पंद्रहं वीह चालीह सौ माण्हू क़तलु न करे वेझे ॿियनि जा. मतिलबु त ओतिरो ई जेतिरो क़तलु मतिलबु पोइ पर पोइ क़िसास आहे जंहिंजो ज़िक्र सूरत बकर में आहे त भई जेकर माफ़ु करे छॾे ही करे छॾे उहो करे. सभई ॻाल्हियूं इहे आहिनि. पर पोइ हिते ॼण एतिरो ई आहे. हिन खां पोइ हाणे फरमाए थो त जेको वॾा तकरबू माल यतीम. यतीम जे माल खे वेझो न वञो आहे. यतीम जो माल कीअं आहे जो वॾो जेको हो उनजो पीउ हो ॿारु रहिजी वियो. पोइ हिते हिकिड़ो ॿारु या नंढा ॿार न ज़ाल हुनजी उहे रहिजी विया, उहो जेको हुनजो चाचो आहे या मामू आहे सॼो हुनजे घर वारो जेको ॿियो को वॾो जेको आहे बसि उहो माल जेको आहे हुन ते कब्ज़ो करे वेही रहियो, बाबा ठीकु आहे बसि ऐं संभालियां थो पाण ई, पर पोइ संभाल उनजो माल जेको आहे पंहिंजे चई मामा मामा कंहिंजो ढगो खणी वञा, चए बाबा जहिड़ो तुंहिंजो तहिड़ो मुंहिंजो पाणी कंहिंजे कहिड़े ढगे खे पहिरियां जी जहिड़ो तुंहिंजो तहिड़ो मुंहिंजो पंहिंजो मुंहिंजे खे ई खणी वञ, चए मामा कहिड़ो ढगो कहे वञा पंहिंजे हरनि कहाइण जे लाइ, त चईं बाबा जहिड़ो तुंहिंजो तहिड़ो मुंहिंजो तुंहिंजो ई करे करे काहे वञ, पर पाणी पीआरण जे लाइ मुंहिंजो काहे वञ, पर हर काहिण जे लाइ तुंहिंजो काहे वञ। पोइ इहो मतिलबु त पोइ वॾो माण्हू वरी पोइ अहिड़ो हुकुम करे थो अहिड़े क़िस्म जो, सिंध में वीचारनि इहे ॻाल्हियूं करे छॾियूं आहिनि अकुल जूं फर्म जूं दर्क जूं, त माण्हू अहिड़ो लालची आहे, अहिड़ो पंहिंजो ख़ुदि गर्ज़ आहे जो पंहिंजे एतिरो फ़र्क़ु रखे थो त पाणी जॾहिं पीआरण जो वक़्तु हुजे हिकिड़े खे ढगे खे पाणी पीआरिबो त पोइ मुंहिंजो ढगो काहे वञे, पर जेकॾहिं हर काइण जो आहे हिकिड़े ढगे जी ज़रूरत आहे त पोइ तुंहिंजो जेको ढगो आहे उहो ई काए वञ। पोइ अहिड़ो नमूनो असीं कना कयूं था, भई इंसानु आहे वीचारो अहिड़े क़िस्म जो। पोइ अलाह ताला इन में ॼण हुकुम कयो आहियो त पंहिंजे माल वेथीम जे ॿार खे तव्हांजो आहे भाणे जो आहे की भाइटियो आहे की माइटु आहे मिटु आहे नंढो आहे ज़ाल आहे उनजी पंहिंजो जेको गुज़ारे वियो आहे उनजी, त हाणे उहो यतीम थियो वीचारो, पीउ गुज़ारे वियो त यतीम, पंहिंजो ऐं माउ गुज़ारे वई त ॿिन्ही पासनि खां यतीम थी हलियो। पर असां वटि वॾो मुंहिंजो दोस्त हो चवंदा आऊं यतीम आहियां तूं मूंखे छिड़बदो ॾींहुं, हू मूंखां पंद्रहं साल वॾो लाइक मतिलबु त एतिरी उमिरि जो सठि सतरि साल साल जो मूंखे चई मूंखे आऊं यतीम आहियां तंहिं करे मूंखे छिड़बो ॾींहुं। पोइ अहिड़े क़िस्म जा उहो यतीम इन माना में हिते त जेको वीचारनि हिणो आहे हा कुझु करे नथो सघे, हाणे छा करे, ठाकत वारो आहे उहो बि यतीम आहे, त असां जेके बि हीणा आहियूं ॾाढनि जी आॾो उहे सभु यतीम आहियूं, चयो असांजो को मददगार कोन, मंसूर कोन्हे, असांजो मदद करण वारो असांखे को आहे कोन, इन ई माना मंसूर खां अॻु में लफ़्ज़ अची वियो अलहमदिल्ला। पोइ हाणे चए थो त उहो वेझो न वञो, पोइ ॿियनि हंधि अहकामात आहिनि वधीक यतीम जे माल जा, त हीअं करियो हुनखे अकुल अचे, हुनखां पोइ हुन सभु माल पंहिंजे माल में न मिक्स करियो, हुन माल अलॻि रखो, वञो हुनखे खारायो पीआरियो, हीअ करियो हू करियो, जेके तव्हां शयूं खारायो पर तव्हांखे ग़ुर्बत आहे त पोइ तव्हां अहिड़े नमूने सां फज़ीलत सां हुनजे माल मथां एतिरो खायो जो हुनखे खाराए सघो या कीअं जीअं बि। पोइ इहे ॻाल्हियूं वरी पोइ सूरत बकर में बि आहिनि, सूरत निसा में आहिनि, इहे क़िस्म जूं ॻाल्हियूं तमामु तफ़सील सां हिते ई सूरत जेका आहे मनी इसराइली मके जी सूरत आहे, अञा यतीम थिया कोन हुआ, मतिलबु त उन ज़माने में यतीमनि जो जेको वॾो मसालो थियो उहिद जे जंग खां पोइ जो सतरि माण्हू गुज़ारे विया वॾा, त उन मंझि पोइ वॾा वॾा माण्हू हुआ त हुन जा ॿार हुन जूं ज़ालूं रहिजी वियूं, हाणे हुन जूं ज़ालुनि खे छा कजे, कीअं पढ़ाइजे, हुनखे छो जो केरु संभालींदो। अॻे ज़माने में त मर्द हूंदो जंहिंजे घर में, न त औरत हूंदी, नौजवान हूंदी अञा, मतिलबु त पोइ माण्हू सभु को अखु विझंदो भई या त मूंखे मिले या त हीअं करियां हूअं करियां, त पोइ हुनखे शादी केरु कंदो ऐं केरु संभालींदो हुनजा ॿार लाइ। इहो मसालो ओध जी जंग खां पोइ जॾहिं सतरि नबी पाक सलाहु आलैहि वसल्लम जा असाब सगोरा जंग में शहीद थिया, तंहिंखां पोइ मतिलबु वॾो मसालो हिकिड़े पैमाने ते हिकिड़ो इहो मसालो पैदा थियो। त हाणे हिते ॼण हुई मके जी ॻाल्हि आहे त उन मंझि बि ॼण उते ज़ाहिर यतीम हूंदा, त पोइ उते औफ़ू बि पंहिंजो ला तकरबू माल यतीम इला बिलती ही अहसन, मतिलबु सुहिणे नमूने जो जेको नमूनो आहे उहो उन मुताबिक़ हुनजे माल में वधीक इस्तेमालु कजे, हुनखे ॿार कजे उन लाइ ऐं संभाले रखिजे, हुनजो ज़ाया न थियणु ॾिजे ऐं पाण फॿाइजे, मतिलबु त हेॾां होॾां न करे छॾिजे। त इहे ॻाल्हियूं आहिनि पियूं ॿियूं वरी सूरत निसा में ईंदियूं, सूरत बकर में ईंदियूं, इहे ॻाल्हियूं उन पासे बि आहिनि वधीक। हाणे चए थो हता यबलो अशुद्ध जेसिताईं हू वॾो थी वञे हलियो, पंहिंजो संभाल सोचणु सम्झणु अकुल वारो थी वञे हलियो। हाणे इहो नमूनो जेको आहे सो वेस्ट वारनि बि रखियो हो पाण वटि हिंदुस्तान पंहिंजे हिंदुस्तान पाकिस्तान जॾहिं अंग्रेज़ जो राज हो त पोइ वरी हिकिड़ो इनकम्बर्ड स्टेट्स ठाही ऐं इनकम्बर्ड खुटल खातो चऊं अला चाह हुनखे खुटल खातो। पोइ चवंदो हू जेको यतीम आहे त पोइ हुनजो संभाल करण जे लाइ हुनजे माइट मिट खे हिन हुनखे ॾींदासूं। पोइ ईअं बि उते पोइ ज़ुल्म थींदो, इहे जेके खुटल खाते वारा हुआ हुननि खां रिश्वत वरिती या हुनखां पैसा वरिती, उहे वरी हुनखे ॾेई छॾींदा हुआ, पोइ हुननि सां हू महसूसु कंदा हुआ, ॿार अञा पोइ वॾा थींदा हुआ। असांजा यार दोस्त बि अहिड़ा हुआ वीचारा जेके यतीम हुआ, पोइ हुननि जो माल वरी वेझनि माइटनि खे ॾिनऊं पिए छा, त पोइ हुकूमत वारनि असांजो दोस्त आहे हिकिड़ो, नालो कोन थो वठां हींअर, त पोइ हुनखे ॼण को ख़्यालु आयो त भई मुंहिंजो माल जेको आहे सो ई मुंहिंजो चाचा जी अमा मां जेके माइट मिट आहिनि असांजा उहे पिया खाइनि, ऐश असीं जेके गुरबत में पिया गुज़ारियूं, अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि पोइ थिए थी। पोइ उन में वरी नफ़रत वधे थी, इहे छा थो थिए। पोइ सॼो वॾो हुजणु थिए थो, पाण वटि मीरनि जी ॻाल्हि आहे वॾी, त हू नंढो हुयो मुंहिंजो मीर मुराद अली ख़ान, हुनजी ॻाल्हि वॾी आहे खैरपुर जो मीर, त उन हुनखे महसूसु थियो थी मुंहिंजो वॾो भाउ जेको आहे मुंहिंजो फलाणो जेको आहे रुस्तम ख़ान जेको आहे फलाणो, सो मूंखे तकलीफ़ थो ॾिए या मूंखे सुठो कोन थो ॾिए, पंहिंजो हक़ मुंहिंजो नथो ॾिए। पोइ उन वरी हुनजे ख़िलाफ़ु अंग्रेज़नि सां साज़िशूं कयूं ऐं तमामु सॼी फैमिली सम्झा सभु माण्हू मीर वीचारा टालपुर तकलीफ़ में पइजी विया, हुनखे खणी विया अंग्रेज़ जेके आहिनि ॿाहिरि विलायतुनि में, हुते मरी विया हलिया वीचारा, कंहिं गुज़ारे विया, कंहिं छा थियो छा थियो, वरी वॾी ॻाल्हि थी। पर मतिलबु इहे ॻाल्हियूं पोइ आहिनि, पोइ उन में नफ़रतूं पैदा थियूं थियनि। पर अलाह ताला इन करे फरमाए थो त जॾहिं हू वॾा थियनि पंहिंजो हता यबलुगा अशुद्ध हू, जेसिताईं वॾा थियनि तेसिताईं हुनजो संभालियो सुहिणे नमूने सां, पोइ हुनजे हवाले करियो जॾहिं अकुलु, हुनजी वरी ॻाल्हि हुनखे आज़मायो त भई हाणे इहे अकुलु फर्म वारो आहे, पोइ हुनजे हवाले हुनजी प्रॉपर्टी करे छॾियो, जान छुटी बसि ख़तमु ॻाल्हि। हता यबलो अशुद्ध पूरो बालिग थी वञे हलियो, पूरो बलूगत खां पोइ हुनखे चवंदो आहे बाबा हाणे तूं पंहिंजो माल संभाल त संभाल, ऐं पोइ हुनजो गार्जियन कोन थींदो आहे असां वटि खुटल खाते में, हिन में पोइ इहो गार्जियन रखंदा हुआ, पोइ उहे संभालींदा हुआ अहिड़े नमूने। औफ़ू बिल अहद, ऐं हिन में इहो हर ॻाल्हि पंहिंजो वाइदो पूरो करियो। हाणे इहो बि हिकिड़ो कमांडमेंट जिन सां को वाइदो कयो अथव त हीअ मूंखे ॾियणो आहे, मूंखे वठिणो आहे, हीअ ॻाल्हि हीअं करणी आहे, त उहो पंहिंजो पूरा करियो। औफ़ू बिल उक़ूद, सूरत माइदा शुरू हिन हुकुम खां थी थिए, पर ॿियनि हंधि बि पंहिंजे वाइदनि जी वफ़ाई करियो। पोइ वाइदा हर क़िस्म जा जेके बि आहिनि दुनिया में कजनि था माण्हू ॿियनि सां पैक्स थो करे, ॿियनि सां ॾेती लेती थो करे, सौदागरी थो करे, या ॾियणु वठणु जो ॿियो जेके ॻाल्हियूं थी थियनि, उन में हिकिड़ो वाइदो करे छॾियो अथव, पूरो करियो। औफ़ू बिल अहद ॿिन्ही लफ़्ज़नि मंझि, इन अहद कान मसूला, अलाह ताला पंहिंजे तव्हांजे कयल वाइदे जे मुतालिक़ तव्हां खां पुछा थींदी, त मतिलबु त तो ई वाइदो कयो हो, पोइ हाणे इहो थियो छो पूरो कोन कयो, पोइ छा थियो कीअं थियो, पोइ उहा ॻाल्हि जेका अलाह ताला पुछंदो पोइ तव्हां वटि को जवाबु हूंदो त वाह वाह न, त पोइ पादर पुछिया पिया आहिनि, पोइ अलाह ताला पनाह में रखे असां सभिनी खे, वाइदा चोरींदा बाबा फलाणे हंधि मिलजा, पोइ हुते असां पहुतल हुअनि, पोइ ॿिए ॾींहुं यादि करे या मूंखां विसरी वई ॻाल्हि, तुंहिंजो हीअं थियो हूअं थियो, पोइ सभई वाइदा नंढा वॾा हीअ जेके आहिनि हुनजी पुछा थींदी। हिन अहद कान मसूला, बेशक इहो वाइदे जी जेकी आहे पुछा थींदी तव्हां खां। उहा औफ़ुल कैल इज़ा खिलतुम वज़नू बिल ख़िस्तासिल मुस्तक़िम, ऐं पंहिंजो माप तौरु जेका आहे सो सही ॾियो, ऐं जॾहिं ॾियो था ऐं वठो था, पाण सौदागिरी कयो था, पंहिंजो ॾियणु वठण जो बि जेको कमु आहे, हे ज़ाखिल तुम जॾहिं मापियो था तोरियो था, वज़नू बिल ख़िस्तास सही तरीक़े सां सिधो साइमी जो पुड़ ॿई जेका तव्हां स्वादला हुजनि, बिल ख़िस्तास मुस्तक़ीम सिधे अदल सां इंसाफ़ सां जेका आहे सभु तोरियो ऐं मापियो। हीअं न त सूरत पंहिंजो मुतफ़ीन में अलाह ताला फ़रमायो त अहिड़ा आहिनि जेके जॾहिं वठनि था त छिके उहो चए त असांखे वधीक ॾे, सम्झो हीअ जॾहिं फुटियूं असां तोरींदा आहिनि पंहिंजे सिंध मंझि, त हू जेको चवंदो मूंखे खुटी हेतिरो मूंखे वधीक हर हिकु हुन खां पोइ हेतिरो मूंखे पंज सेर या पंज किलो या हेतिरा हर हिकु मण जे पोयां मूंखे वधीक ॾे, पोइ ॾींदा आहिनि खुटाए ॾींदा आहिनि, पोइ ॿई ॻाल्हियूं ॾियनि था त खुटाए था ॾियनि, जॾहिं वठनि था त वधाए था वठनि, पोइ हाणे अहिड़ो हुन वीचारे सां लाचार थींदो जेको वीचारो हुनजो को भरजलो कोन्हे को हुनखे सपोर्ट करण वारो हुनखे मदद करण वारो कोई कोन्हे को, त हाणे केरु छा कबो, ॾाढे मुड़ुस खे ॿ लठियूं आहिनि, ॾाढे जे लठ खे ॿ मथा ॾाढे जे लठ खे ॿ मथा, हाणे छा कजे हू ग़रीब माण्हू हाणे छा कंदो। इहो अल्ला ताला हुकुम कयो आहे औफ़ुल कयल इज़ा किलतुम, जॾहिं माउ पीउ तोरियो था तॾहिं पंहिंजो सही तरीक़े सां तूं तोरियो, औफ़ू वफ़ायो, वफ़ा मथे बि लफ़्ज़ औफ़ुल बिल अहद, हिन में वफ़ा पूरो कयो, पूरो कयो, औफ़ू माना पूरो कयो, वफ़ा माना पूरो, वफ़ात जेका थिए थी उहो बि इंसान जो वक़्तु पूरो थी वञे हलियो, पोइ चए हल भवत जो वक़्तु पूरो थी वियो आहे, हल तंहिंजो ख़बर तयारु थी पई आहे, हू कोटिन पिया यार पाण वारा, पोइ औफ़ू इन माना में औफ़ू माना वफ़ा कयो, पूरो कयो, पूरो कयो, वफ़ा कयो। औफ़ुल कैल इज़ा किलतुम वज़नू बिल ख़िस्तास, सिधे हुन सां तौरु करियो तराज़ी में ऐं पूरी माप सां, ज़ालिक ख़ैरु अहसन तावील आहे, इहो सुठो आहे तव्हांजे लाइ ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां जेकर तोर माप सुठी ॾींदो त तव्हांखे अलाह ताला बरक़त ॾींदो, जेकॾहिं तव्हां तोर माप में ख़यानत कंदो त अलाह ताला उहो उन मज़ी बरक़त कोन विझंदो, बसि उहो अणभो थी वेंदो, छा छा चइबो आहे अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो लफ़्ज़ु आहे, मूंखां लफ़्ज़ सिंधी में विसरी था वञनि, उनमें उहो उनमें बरक़त न रहंदी बसि, या इहो अबूहो थी वेंदो अलाए छा अहिड़ो को लफ़्ज़ु आहे, हाणे मूंखे यादि कोन थो अचे, वला तख़फ़ु मां लैस लक बि इल्म, ऐं उन ॻाल्हि ते ज़िद करे न बीह रह जंहिंजो तोखे इल्मु न हुजे, बसि पोइ चए चवंदा हीअं आहे बसि, अरे तोखे ख़बर कोन्हे पर हर भुरु तूं ज़िद छा ॻाल्हि थो करीं, पर न अचे त बसि ऐं जीअं चवां थो न तीअं आहे, बसि वला तख़फ़ु मां लैस लक बि इल्मु, जंहिं ॻाल्हि जो तोखे ख़बर न आहे त तूं चओ बाबा मूंखे न ख़बर कोन्हे, बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे न, पर तूं ज़िद करे बीह रह चए न बसि ईअं आहे, बसि उहो हदीस हीअं आहे, हीअ क़ुर जी माना हीअं आहे, उहा ॻाल्हि हीअं आहे, हू हीअं थियो, हीअं थियो, वाक़ियो अहिड़ो थियो, तोखे ख़बर कोन्हे त कोई को त पोइ हर भुरु तूं उन ते ज़िद करे बीह न रह, वला तख़फ़ु मां लैस लक बि इल्म, इहो हर ॻाल्हि मुंहिंजे माना ज़िद करे माण्हू पंहिंजे हिते बसि मुंहिंजी ॻाल्हि पूरी थिए ऐं कचहरी मां वेठो आहियां, मुंहिंजी कीअं घटिताई थिए ऐं कीअं चवां मूंखे ख़बर कोन्हे, बसि चए तंहिं करे ऐं हर भुरु चवंदुसि न बसि मूंखे मां ख़बर आहे बसि सही आहे जेके आउं चवां थो सो सही आहे, पोइ त ईअं भले वञी 50,000 किताब खणी आणे मूंखे पेश करियो, पर आउं मञीदुसि कोन, चवंदुसि न बसि आउं जेको चवां थो सो सच आहे ऐं तई जेको चवां थो कूड़ आहियो, वला तख़फ़ु मां लैस लक बि इल्म, तमामु सख़्तु आयत आहे, पोइ इन इन जो हिसो जेको ईंदड़ आहे इन चए थो त इन समय जेको ॿुधो था, वल बसर जेको ॾिसो था, ॾिसण वारी शइ ॿुधण वारी, वल फुआद जेको दिलि में आहे तव्हांजे, कुल उलाइक कान अनहो मसूला, मसूला हुन अॻियां आयत में हो मसूला पुछा थींदी, वाइदे जी वफ़ा जी पहुचा थींदी, हिते चए थो जेको ॿुधो था ऐं जेको ॾिसो था ऐं जेको तव्हांजे दिलि में आहे उनजी तव्हांखां पुछा थींदी, अलाह ताला पुछंदो तुंहिंजे दिलि में त हीअं हुयो, तो कयो हीअं, पोइ हाणे तुंहिंजो किसो कीअं हो, पोइ इहो उते पुछा थींदी, उन पुछाणो त रब पाक दिलनि जो हिसाब थो वठे, तमामु सख़्तु आयत आहे, दिलनि जी पुछा थींदी त जो दिलि में छा हो या पुछा थींदी, पोइ इन करे आयत जेका आहे सूरत बकर में लाहे माफ़िसमाद माफ़िलू माफ़ी अनफुसकुम ओ तख़फ़ू, जेको लुकायो था, जेको पधरो था कयो, उनजो तव्हांखे हिसाबु वठिबो, पोइ असां बि सगोरा हज़रत अब्दुल उमर अब्दुला बिन उमर रज़ी अलाह ताला अनहुमा उहो फरमाए थो त असां असां बि थी पाण नंढो वीचारो अञा एतिरो मतिलबु वॾो कोन हो सुठी उमिरि जो, पर चए थो जॾहिं इहे आयतूं आयूं त असां बि सगोरा जी कंहिंसे उनजी रफ़नि दिलियूं जे कंहिंसे रफंदियूं त असांजो हिसाबु कीअं थींदो, रब पाक असांखे बख़्शींदो कोन बख़्शींदो, इहो कीअं थींदो कमु असांजो, त तमामु सख़्तु आयत या गुज़री असां ते फ़रमाईंदो अब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमायो त इहा आयत असां तमामु सख़्तु, हाणे हिते बि इहा ॻाल्हि आहे त जंहिं सां खां सुवालु थींदो ॿुधणु जेको ॿुधो था उनजो, मुछड़ियूं ॻाल्हियूं वेठा ॿुधो, गिलाऊं गिलबतूं वेठा ॿुधो, उनखे वेठा पंहिंजो इनकरेज कयो, हिमत आयो त हा हा हा इहा ॻाल्हि वेठो कर, असां बसि सभई ॿुधण लाइ तयारु आहियूं, ऐं पुछड़ी का शइ थिए पई तव्हांजे साम्हूं तई वेठा ॾिसो, मुनकर शइ आहे तव्हां वेठा ॾिसो, उनखे इनकरेज कयो था त हा भले हिते असीं वेठा ॾिसंदासूं या असीं चवंदासीं कोन सम्झो उनखे त ईअं न कर बाबा, इहा ख़राबु ॻाल्हि आहे, पुछड़ी ॻाल्हि आहे, ईअं तूं न कर, ईअं बि कोन चवंदासूं, ऐं तव्हांजे दिलि में अलाए छा जेको पुछियो ख़्यालात इहे ॻाल्हियूं जेके बि थियनि थियूं उहो बि तव्हां वेठा करियो, तव्हां अलाह ताला फ़रमाए थो तव्हांखे सभिनी ॻाल्हियुनि जो तव्हां पुछा थींदी, उलाइक कान अनहो मसूला, उनखां बेशक तव्हांखां उनखे मुंहिंजे मुतलिक़ तव्हांखे पुछियो वेंदो, इहो तमामु सख़्तु जंहिं जेको आयत आहे ऐं हिन ते माण्हू तवजो करे, छो त पोइ माण्हू फाथो त फथकियो, फथ करणु कहिड़ो आहे, ॿिटंगो फासिबो, इहे ॻाल्हियूं त तमामु जेके मख़फ़ी दिलि में जूं ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जो हिसाबु थींदो, ईअं कोन रुगो पधरो थिए थो जेको उनजो, वला तम शिफ़िल आर दे मरहा, हाणे अॻिते फ़रमाए थो त धरती ते अकल जी नाल आकल मरह मर आहे माना अहिड़ो माण्हू ख़ुशि हुजे जो बसि ईअं कंहिंजी परवाह न करे, हिनखे छा चइबो आहे सरहो थी न हल पंहिंजो मरह थी मरह थी सरह मरह फरह इहे ॿई ॻाल्हियूं जे कंहिंखे धरती ते अकड़ करे न हल मर मर माना उहा ख़ुशी जेका ईअं हठ वॾाई वारी हुजे त आऊं बसि मूं जहिड़ो को आहे कोन मूंखे का तकलीफ़ कोन्हे धरती ते ॿियनि खे आऊं आधार में विझी सघां थो पर अहिड़ो मूं आहे वला तम शिफ़िल आर्दे मर हा हिते फरमाए अहिड़ो साॻियो लफ़्ज़ जेको आहे यानी माना वारो बि उहो सूरत लुक़मान में ईंदो ऐं जेको मेटाफर हाणे अचे थो तशबीह जा छा चइजे तमसील त धरती खे टोड़े न सघंदे त सम्झो वला तम शिफ़िल आर्दे मर हा इन कल तखर कल आर्द धरती खे तूं टोड़े कोन जीअं टंगूं तुंहिंजूं लंघनि पियूं त धरती खे चीरींदो वञी ईअं कोन थो थी सघे तूं धरती खे चीरी वञ तूं लंघे धरती सां लंघी थो इहे टंगूं अॼु तोखे आहिनि सुभाणे कोन हूंदियूं पंहिंजो हिन सां हली सघंदो अॼु सुभाणे कोन हली सघंदे इहे जेके हूंदियूं पयूं हेठि त भला हिन धरती खे तूं चीरे कोन सघीं माना एॾी कुवत ताक़त तो में कान्हे जंहिं ते तूं अखिड़जी थो तुंहिंजो अला तमश फिल आर्द मरहा इन कलन तखरे कल अर्द धरती खे तूं चीरे कोन फाड़े कोन सघंदे वलन तबलोहल जिबाल तूला न को एॾो को डिघो आहीं जो जबलनि खां मथे तुंहिंजो कद ईअं बसि हीअं अखिड़जी थो हली मथे कंधु करे ऐं गर्दन खे ईअं मोड़े अहिड़े नमूने सां हली थो वलन तबलोहल जिबाल तूला ऐं पंहिंजे चोटियुनि जो के जबल जबल जूं आहिनि उनखे तूं पुॼी कोन सघंदे छा तो अखिड़जी हली धरती ते हीअं हथ ई खे छंडे मूं ॾिठो हिकिड़ो माण्हू खे परियां अचे पियो मुंहिंजो भले वाह जो थो हमला अकड़ जे अकड़ सां पियो अचे त मुंहिंजो भाउ पाण अखिड़जी हलंदो आहे ख़बर नाहे ख़ुदा माफ़ु करनि पर मूं सभु कंहिंजी नज़र ई ॿिए ते हूंदी आहे पाण ते कोन हूंदी आहे पाण चवंदो भाउ त बसि ॾाढो भलो आहियां तुंहिंजो पर अलाह ताला माफ़ु फरमाए पर माण्हू को बि धरती ते अखिड़जी न हले कहिड़ो धरती ते अखिड़जी हलणो आहे सुभाणे हेठि वञिणो आहे हुन धरतीअ में साॻे में हिते अॼु अखिड़जी पियो हली वला तमश फिलादे मरहा इन कलन तखरे कल अर्द वलन तबलोहल जिबाल तूला हुन खां पोइ फरमाए थो कुल ज़ालिक कान सये हू इन द रबिक मखरूह आहे हाणे इहे चए थो इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि इहे रब पाक वटि मखरू आहिनि बुछड़ियूं आहिनि इहे ख़राबु आहिनि दिलि खे किराहत ॾियण वारियूं आहिनि इहे अलाह ताला वटि मखरू आहिनि अलाह ताला वटि क़बूल न आहिनि कुल ज़ालिक कान सये हू इन द रबिक मखरू आहे हर हिकु शइ जो जेका बुछाई आहे सा अलाह ताला वटि पसंदि आहे अलाह उहो मखरू आहे अलाह ताला वटि किराहत वारी आहे मखरू असां चवंदा आहियूं मखरू आहे किराहत वारी आहे हिकिड़ी थी हलाल शइ हिकिड़ी थी हराम शइ हिकिड़ी थी मखरू शइ हिकिड़ो अथव मतिलबु त मुख़्तलिफ़ लेवल सां आहिनि पर मखरू शइ किराहत तव्हांखे ॾिसी तव्हांजो अखियूं पूरे मुंहं खे ईअं करे चयो त मूंखे इहा कान थी वणे हुनजो किराहत तव्हांखे हिनखे चइबो आहे किराहत मखरू इन मज़ा ज़ालिक मिमा ओहा इलाही इहे जेके आहिनि से तोखे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम असां तोखे वही कयूं आहिनि इहे अहकामात हीअ ॼण कलमात जेके टेन कमांडमेंट्स वांगुरु तौरात जी सॼो तफ़सील हिन में अची वियो हलियो इहे जेके तौरात जा टेन कमांडमेंट्स आहिनि असां पढ़िया किताब खुरूज में इहे किताब पढ़ियोसीं ड्यूट्रोनॉमी ॿियो कानून जेको आहे कानून नंबर ॿियो उनजे चैप्टरनि में उनजे बाबनि में असां इहे पढ़ियासीं ऐं इनशाला वरी सिंधी में मां पढ़ंदुसि पोइ ज़ालिक मिमा ओहा इलाही उहा रबुख मिनल हिकमत इहे असां तुंहिंजे रब तुंहिंजी हिकमत सां तोॾां इहे वही कया आहिनि तो हेॾे मोकिलिया आहिनि ऐं तूं उन्हनि ते हल मतिलबु वला तजल माला इलाहन आख़िर पोइ हाणे वरी उते जेको शुरू कयईं इहा ॻाल्हि ॿी 22 नंबर आयत हुई त पंहिंजो ॿियो को अलाह सां न कर पोइ शरीक ऐं पंहिंजो हाणे वरी आख़िर में इन सॼे पैसेज खे समाप्त थो जेको फरमाए त मतिलबु विच में इनजो छा चइबो आहे त इख़्तिसार थो करे हुनजो सॼो इसेंस जेको आहे सो ॿुधाए थो त पंहिंजो अलाह तजल मां अलाह इलाहन आख़िर ॿिए कंहिं पूॼी पूॼा वारी शइ खे न पूॼ अलाह खां सवाइ अलाह खे ई मतिलबु त हुनजी इबादत कर ॿिए कंहिंखे महबूद करे न वठि अलाह तजल मां अलाह इलाहन आख़िर फतुल काफ़ी जहनम इन करे जो पोइ जेके ईअं कंदे पोइ उछलियो वेंदे जहन में हे पैसो तुलका ई पैसो आहे मशहूलु आहे जेंस ऐं तुलकाफ़ी जहनम जहनम में तो उछायो वेंदे न त यू विल बी थ्रोन इन टू जहनम मलूम मधहूर आहे ॿिनि ॿिनि सिचुएशन मलूम बि हूंदे सम्झो मायूस हूंदे ऐं धिकारियल हूंदे मधहूर दहूर मधहूर त धिकर धिकारियल तड़ियल हल बाबा हिते उछल पिया आहिनि असांखे जहन में सम्झो त पोइ अहिड़े क़िस्म जो तूं थी हुते पहुचंदे ऐं इन करे इन ॻाल्हि खां पंहिंजो परहेज़ कर इन खां एराज़ कर इन खां परते रह इन खे वेझो न वञ इहे सभई ॻाल्हियूं हाणे पोइ हाणे वेही ॻणजो त घणा आहिनि पर सम्झा थो ॾहनि खां ॻाल्हियूं मथे थी वियूं हलियूं आहिनि ऐं मां त 15-16 त मूं बि घणे हिते फ़िकर लॻाए रखियो आहे पर पोइ आउं सम्झा थो त ॻणींदो अकुल सां त शायदि वधी बि वञनि पर घटि कोन थींदियूं अलाह सली अला सईद आहे मोहम्मद नबी हाणे अॻिते फरमाए थो पंहिंजो अफ़ासफ़ाकुम रबुकुम बिल बनीन वत ख़ज़ मिनल मलाइकती इनास इनकुम لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. हाणे हिते फरमाई त अफ़ासफ़ाकुम रबकुम बिल बनीन। हाणे जेके इहो मज़मून ॾियणु हाणे वरी कंटीन्यूस बि अॻिते हले पियो त हुन तशनी पई थिए त तव्हांजो अलाह खां ॿियनि खे था पंहिंजो अलाह बनायो महबूद बनायो त पंहिंजो पुट था बनायो फलाणे माण्हू खे खणी पुटु बनायो अथव मुंहिंजो मूंखे कोन पुटु को बि खपे ज़रूरत कोन्हे मूंखे मां मोकिलियां थो पंहिंजा पैगंबर नबी हाणे तई हुननि खे वरी पुट था बनायो मुंहिंजा मासियूं पुफियूं या मलाइकनि खे वरी मुंहिंजूं धीअरूं था बनायो त इहा ॻाल्हि हिते फरमाए थो त अफ़ासफ़ाकुम रबकुम बिल बनीन तव्हांखे त पुट था खपनि पर मूंखे वरी धीअरूं था ॾियो त मां धीअरूं ॾियणियूं आहिनि लात ताईं मन्नात ताईं उज़ा हीअ जेके आहिनि से धीअरियूं आहिनि रब पाक जूं सम्झो ऐं हीअ जेके पंहिंजो मलाइक आहिनि इहे धीअरूं आहिनि रब पाक जूं अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु ॼण रखंदा हुआ अरब या ॿिया जिन ॿिया नेशन्स जेके आहिनि उहे बि अहिड़ा ख़्यालु रखंदा त हीअ अलाह जा पुट आहिनि अलाह जूं धीअरूं आहिनि त हिते चयो तव्हांखे त पुट खपनि मूंखे वरी धीअरूं त ॾियो भला इहा हिकु ॻाल्हि ठहे थी उहा तख़द मिनल मलाइक थी इनास आहे जेके मलाइक आहिनि हुनखे तव्हां फीमेल करे मुंहिंजो मुंहिंजूं धीअरूं करे ॾियो था मूंखे इनकुम ल तकूलून ल तकूलून बेशक तव्हां जेको चओ था इहो कौलन अज़ीम आहे वॾो लफ़्ज़ु आहे वॾो कौल आहे वॾी ॻाल्हि आहे हीअं तव्हांखे ख़बर कोन त केॾी वॾी ॻाल्हि तव्हां करियो पिया सूत मरियम में फ़रमाईंदो त अहिड़ी आहे जो हुन सां जबल टुटी वञणु हलिया ऐं ज़मीन फाटी पई हली आसमान जेको टुटी पियो हलियो टई शयूं की जबल ऐं आसमान ऐं ज़मीन जेके टुटी पवनि अहिड़ो लफ़्ज़ु तव्हां इस्तेमालु था करियो त मूंखे पुट खपनि मूंखे छा लाइ पुट खपनि आउं को मोहताज आहियां पुटनि जो ऐं अलाह आहियां मूं ख़लकियो आहे सॼी धरती खे बिना कंहिं मदद जे मूंखे को वज़ीर कोन्हे को मदद करण वारो कोन्हे को मददगार कोन्हे मूंखे पुट छा लाइ खपनि ऐं धीअरूं मूंखे छा लाइ खपनि ऐं उहो मोहताज आहियां असीं मोहताज आहियूं जो पुट सां खपनि असांखे त हीअ वॾा थींदा असां पोड़ा थींदासीं त हीअ ताईं मदद कंदा हीअ खाराईंदा पीआरींदा या धीअरूं हूंदियूं वीचारियूं हीअ हूंदियूं हूंदियूं त मुंहिंजो असां इंसान खे मोहताज एहतियाज आहे जानवर खे वॾे जो एहतियाज कोन्हे जानवर नंढे हूंदे हुन जी इस्तेमालु करे थो वॾे बसि पोइ छॾे ॾिनो हिक ॿिए खे ख़बर न आहे कहिड़ो पुटु आहे कहिड़ी धीउ आहे कहिड़ो हुनजो आहे हुनजो रिलेशनशिप जेको आहे इन लिहाज़ खां यूटेरियन टाइज़ जेके आहिनि ओसि ताईं रहनि थियूं जेसि ताईं ॿारड़ो हुनजो को ॾिड जो ॿकरी जो को कांव जो कुते जो ॿिले जो सभिनी जो ओसि ताईं हुनजो तालुक माउ पीउ जो रहे थो जेसि ताईं हू माउ ऐं बचे जो जेसि ताईं हू पंहिंजे पेरनि ते बीह ऐं हू घुमण फिरण जहिड़ा नथा थियनि जॾहिं हू घुमण फिरण जा थी विया खाइण पीअण जहिड़ा थी विया पंहिंजे हुतां निकिता बसि पोइ हुननि जो तालुक ख़तमु आहे ईअं कोन पाण में हिक ॿिए खे सॾींदा हुजनि पखी सभई त ओ तूं मुंहिंजा फुट तूं मुंहिंजी धीउ हली आहे पाण ते भत खाऊं रधी गॾे गॾे या हीअ करियूं करियूं हुननि जानवरनि में इहो कोन्हे बसि उहो ख़तमु जेसि ताईं हुननि जी मोहताज आहिनि तेसि ताईं हुननि खे ज़रूरत आहे यानी औलाद हुनजो मोहताज आहे तेसि ताईं अलाह ताला हुनजे दिलि में वदियत करे छॾियो आहे सम्झो त इहो हुननि जी संभाल कंदा पोइ जॾहिं हू पंहिंजे पेरनि ते बीठा हलिया फिरिया बसि पोइ तालुक ख़तमु सभु ॼणा हिकु जहिड़ा को न को मासी न को पुफी न को ॾाॾी न को चाची न को पीउ न को पुटु न को धीउ न को इहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हिकिड़ो निज़ाम रखियो आहे पर इंसान खे इंसान जी ज़रूरत आहे छो जो इंसानु हिक ॿिए सां अहिड़े नमूने सां रहे थो जो पोइ पुटनि ऐं धीअरनि जी ज़रूरत थी पए पर अलाह ताला खे कहिड़ी पुटनि ऐं धीअरनि जी ज़रूरत आहे जो को मोहताज आहे कंहिं शइ जो असां वांखे मोहताज कोन्हे अलाह घणी वांतुम फ़ुकरा सम्झो त अलाह बेशक बेपरवाह आहे घणी आहे हुनखे को एहतियाज कोन्हे का ज़रूरत कोन्हे जंहिंजे करे उहो पंहिंजा पुट पैदा करे त भई मूंखे सुभाणे ऐं पोड़ो थींदा हा हीअ चवंदा पंहिंजा असां जेके क्रिस्तान आहिनि वीचारा हुनखे इहा सम्झ में कोन थी हू चवंदा उहो जेको पीउ जेका रिटायर करे छॾियो हाणे हुकूमत ॾींदनि सॼी पंहिंजे पुट खे हाणे पुटु जेको आहे जज बि कंदो पुटु मञो हुते क़यामत क़यामत जेके मञनि था वरी त उहे चवंदा पुटु जेको आहे सो जज कंदो ऐं पंहिंजो पीउ जेको आहे परियां पासो हराए पुटु हुनखे डीथ्रोन करे हुनखे तख़्त सां लाहे छॾियो आहे फिटो कयो आहे छा मतिलबु कहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके आहिनि से ख़्यालात आणनि था ज़हन में त पीउ जेको आहे रिटायर थी वेंदो अलाह ताला जेको ख़ुदि आहे फादर जंहिंखे था चवनि चवंदा उहो जेको आहे रिटायर करे वेंदो हलियो ऐं हुनखे परे परे करे ऐं पोइ जेको जज पाण हज़रत ईसा अलाम अलाह महाज अलाह उहो जेको आहे पाण जज थी वेहंदो ऐं पाण फ़ैसिला कंदो भई अलाह ताला पाण फ़ैसिलो करण वारो आहे हू को बि रिटायर कोन थो थिए को कंहिं थकिजे बि कोन थो ॿियनि पर में थकी पियो छॾे कमु कयईं त ॾाढो थकी पियो वीचारो अलाह साईं अलाह मगफ़र अलाह महाज़ अलाह तो थकी पियो पोइ वरी चई सते ॾींहं आऊं आराम कयां माना थकी पियो आहियां हीअ मुसीबत थी वई आहे वॾा कमु कयासीं ऐं हाणे थकी पियो आहियां हाणे हिते विझो न हुनखे रिटायर कयां अलाह ताला खे रिटायर करे पुटु जेको आहे तख़्त ते वेही रहंदो चवंदो हाणे आऊं थो संभालियां जजमेंट जेका तव्हां उहो ॾींदुसि हाणे इहो हिनजो हिकु क्रीड जो हिसो आहे हिन जो जेको ईमान आहे फैथ आहे हुनजो हिकिड़ो हिसो आहे ऐं हिते ख़तमु थो करियां इनशा अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वदना अला सरातल मुस्तक़ीम सरातल लज़ीन अलाम तलीम ग़ैर मखदूब अलमदीन आमीन रबना तक़बल मिना इनकंत समील अलीम वत अलैना इनकंत तवाबुर रहीम हसबी अलाह तो रबुल अर्शल अज़ीम